Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, anak-anak udah pada berangkat sekolah. Jadi sekarang waktunya coffee time dan tilawah. Maksud dari acara coffee time dan tilawah kita itu adalah kita pengen setiap pagi itu kita membiasakan tilawah satu lembar sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita berangkat ke kampus atau aktivitas apapun. Sehingga sebelum kita berangkat, kita chat dulu sama Allah dengan satu lembar tilawah Al-Quran. Nah, ke depan saya bakal ngajak teman-teman dan memandu teman-teman untuk tilawah dari awal juz 1 sampai terus ke atas dari Al-Quran secara berurutan, satu hari satu lembar. Artinya di waktu pagi kita bisa baca satu lembar Al-Quran bersama-sama. Dan insya Allah program ini bakal diupload terus di channel saya setiap habis subuh. Sehingga nanti jam pas coffee time, teman-teman lagi kayak sarapan gitu, bisa tilawah bareng dengan saya satu lembar satu hari. Sekarang kita mulai dari surat Al-Baqarah. Dari mulai ayat pertama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fih. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. صدق الله العظيم.